Astele henoz, bideo egile baten ezagutza. Zenbakiak maite dutut zieia, hala bada kate ezinago hundu bat bada. Data gör izenekua hortan gai bai batei buzko zenbaki hanitz emanik dia. Kasetalai ekipa oso batek du lan hoi egiten eta bi haste osgutigoa behea, bideo berri sumait elkitzen dutie. Lehen emangizuna Ukrainiako Krimeaz aibalin bazen, traderak, lobbyak, Frontex edo bakizia Europa mailan ben mugen zaintzeko den instituzione horrei buz, egindi epizoda bat, Gazprom edo Amazon edo sukriai buzkua edo Big Data bakizia informazione hanitz biltzen dutiela GAFA edo interneteko handi hoiek eta zertaz edo horrei buzkoa usnarketa bat egiten di ordin. Bideoak aski jaburak dia, lau bost minutakua, zanko baluko biznesa edo xalerosketak ebai aipatzen dutie, Monsanto bezalakoa ebai aipatzen die, Tafta hitzarmen hanitz kritikatuk izan den hitzarmen ordin aipatzen die, STI buz, bioainistarzun aibuz, hola ekologiko ki badutie gaiza hanitz, brebetak edo sumaitek Monsanto justoki bezalako entrepresek, milaka brebeta ezartzen dutiela urteoz, hen ideiak ez arreginik izan ditin, horta Badiela, segurniz aipatzen dien gaietaik bat gutienez intrisatzen zaiziela, pipeline delakuak, gain arantzukai buz, edo armen xaltziai buz, Fukushima, kontener edo mundializazioai buz, kreditiai buz, aluminiumai buz, dopagiai buz, bizitza privatiai buz, gai otaik joratuik da, loteia, energi fosilak, prijuntegiai buz, nuentako untsa dien, klimatiz edo klimatoseptikoai buz, komplo delakuaz, agiai buz, BPG edo PIB delakoak ebai zer muga baduti nahi patzen die, oi hanen muztia, FranceFA delakoa, FranceFA ezagit ezagutzen duzien, mena Afrikako hainbat estatuko soja da wano FranceFA, eta nun eginik edo ekoiztuik den, be frantzian wano, eta hortaz badie epizoda spezial bat. Baradisu fiskalak ebai aipatuk, labontxe industriala, asistana delakoa, otoa, hurra, genero ezberintasuna, eta justoki haste juntan edo igan hasteko polemika batetik, genero ezberintasuna ipatuk da hanitz eraso edo irain seksualak izan beitia edo geuta salaketa habo beitia eta irainala eraso eraso biak usteiat bai irainak erasoetan tutzak bena eraso guziak ez zitzak irainak baizik ez eta hortaz ordin justoki ze epizodaen hatxarri entzunen dugu justo ze reiten dien hor ezberintasun sozialak edo emaz eta gizonen artekuak. Je tue il, nous vous. Elle. Bonjour. Le 21 mars 1804, Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France, promulgue le Code civil des Français. Et pas des Françaises. Texte fondateur, écrit 15 ans après la Révolution, son article 213 mentionne « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari ». Sautons à l'article 1124. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux. Au moins, les choses sont claires. Jusqu'en 1920, les femmes ne peuvent se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Il faut attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. 1945 pour que la notion de salaire féminin soit supprimée. 1954 pour que la tutelle maritale, qui donne tout pouvoir au mari sur le travail, les opérations bancaires et la gestion des biens, disparaisse. 1970 pour que, dans les textes, l'autorité paternelle soit remplacée par l'autorité parentale. 1985 pour que la gestion du patrimoine soit réellement partagée. L'égalité, cette longue lutte. Hala, nula hasten dian, zemaki hanitz batiela, informazioniak eta uturriak ezartzen dutiela aldik hala hori interesatuk, balin bazide. Film luze bat ebai egindie, bi oske munduen urrentzia gabe edo 2 degri avant la fin du monde izenekua, hau kopogeita baten kai egintziela, eta oai demokrazia zaidia film luze baten prestatzen, libru bate argitaratu die, Franz Laukatia entako ebai haidiela, hatxarin lau minutako bideoak balin bazien, geostik elkarrizketa suma itxartzen dutie zemaki eta ez gain eta usutan hamar bat minuta edo gutiago jauten diela. Interesatuk bani mazide datagel duzie egiten ahal interneten txerkatzaz.